Ek gaan lees uit Romeine 12 oor Paulus se riglyne vir 'n Christelike lewe en dan luister ons daarna. Ek gaan vir 'n oomblik tyd vir nadenke gee. Probeer om miskien een saak wat genoem word daaroor na te dink, met die Here te praat, miskien 'n regstelling in jou lewe te maak. En dan ek sal so tydjie gee en daarna staan ons op en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Die riglyne vir 'n Christelike lewe. Jou liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederlike liefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin 'n voorbeeld. Moenie in jou toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly jou in die hoop. Staan vas in die verdrukking en as dit moeilik gaan. Volhard in die gebed. Verbly jou in die hoop. Help die medegelowiges in hulle nood. En doen moeite om gasvry te wees. Seën mense wat nie van jou hou of met jou verskil. Ja, seën hulle. Moet nie sleg van hulle dink of hulle vervloek nie. Wees bly saam met mense wat bly is en doen moeite om vreugdes saam met ander mense te vier. Maar sorg ook dat jy by mense uitkom wat treur en swaar kry en om hulle hande te neem. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees oor jou eie standpunte en vermoë en oor dit wat jy besit nie. Maar skaar jou by mense wat min het en wat nederig is en wat swaar kry. Moenie eie wys wees en net dink jy is reg nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense en laat Jesus se liefde uit jou straal. As dit moontlik is, so ver dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem of terugbetaal nie. Maar laat dit aan die Here oor. As jou vyand honger is of mense wat jy nie van hou nie, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moenie dat kwaad of die slegte jou oorwin nie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons staan op en dan bely ons ons geloof in die woorde van die geloofsbelydenis, dit wat ons saam bind. Kom ons staan op en ons sê dit hardop met mekaar saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees drie gedeeltes. Die eerste is uit Filippense 2. En dan twee verse uit Jona 4 en dan ook uit Matteus 15. Filippense 2, ons lees van vers 3. Miskien net eers die achtergrond, u sal sien daar van vers 6 af, dus in kursief ook gedruk op die bord, sal u sien, dis een ander stijl en dis een loflied wat Paulus verskoning daar aanhef. En hulle sê, hulle weet nie regtig wat die precieze oorsprong waar Paulus om lobaal het nie. Dit was een bestaande loflied en hy sluit blijkbaar aan ook by een gedeelte uit Jesaja 54. Paulus was, soos ek genoem het nie, die auteur daarvan nie. En dit handel specifiek oor die leegmaak of die kenosis wat ek nou self, of die kenois leer van Christus. En Paulus vra in die gedeelte, hoe moet gelowiges dagelijks hulle christenskap uitleef in 'n wêreld, en dis vandag ook nog so, waar ander waardesisteme, prioriteite, lofliedere, ander gode geld in die hoogtyd vier. Die van u wat nou, miskien net om 'n herinnering te roep, Paulus sit in die tronk in Filippi, wag op teregstelling, en hulle sê vooral mooi in die brief, in vergelijking met ander briewe, is sy deernis en sy liefde wat hy vir die gemeente van Filippi het, ten spuite van sy neerslagtige omstandighede, en hy is eintlik 'n vreugde toon wat hierdie brief het. En dan lees ons nou, ek lees van hoofstuk 2 van vers 3 af. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar aan die van die ander. En dan die opskrif, die voorbeeld van Christus, en dan die lied. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, dit nie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here tot eer van die Vader. Jy sien hoe hy met hierdie lof aan Christus eindig. En dan eers uit Jona, ons, die van u wat nou een paar keer hier in die kerk was, as deel van die thema van die Koninkrykstyd sal weet, die tweede eredienst wat ons gehad het oor hierdie saak of thema was die thema van Jona en hoe hy uitgereik het na die stad. Ek lees net vers hoofstuk 4 vers 10 en 11. Die Heer het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant wat nou vir hom skade gegee het, waarvoor jy nie gewerk het nie en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nag opgekom en oor nag is het dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie. Een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. En ook nog baie diere. Dan Matteus, jy kan hom op die bord kry, Matteus 15, dit is die gedeelte oor die vermeerdering van die brood. Jy ken die agtergrond, die visse en die brood wat vermeerder is. Jesus het disippels nader geroep en vir hulle gesê, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. Ek wil hulle ook nie sonder kos huis toe stuur nie, want hulle kan miskien op pad beswyk en dan weet ons dat die brood vermeerder is en ook dat die Here gedank het. Hy het hulle innig jammer gekry. Ons lees tot sover. Ek het verwys na die feit dat ons prediking hierdie kwartaal, en dis hier achter my, verwys na die koninkryk van God, en ons het onder meer verwys na Jona, ek het dit ook gelees, en ons verstaan van die koninkryk van God is belangrik, dat ons elke keer dit soort van amper daar gaan haal, as ek het so kan stel. Jona 4 vers 11, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook baie diere. Ons het aanvankelijk gesê, en dis belangrik in ons verstaan van die prentjie, as ons oor die koninkryk van God praat, dat die Here vir Jona sê, luister, ek is nie net bekommerd oor my eie mense nie. Jona het gevlug, omdat hy eintlik teesinnig was, om die Here se oordeel oor hulle te verkondig, want hulle kan tot bekering kom, en uiteindelik kom hulle tot bekering, en tot die einde roei die Here nog met Jona oor die feit dat hy nie die huil en die goedheid van God kan reken dat dit vir klomp goddelose mense kan wees nie. En dis interessant, skryf iemand baie mooi, en ek het nou weer dit raak gelees, dat die persoon sê, hierdie gedeelte waar die Here se vraag begin, praat die Here spesifiek, mag ek nie besorg wees oor die 120.000 mense nie? Die tweede laaste groep is die 120.000 mense, maar die boek eindig met diere. Letterlik staan daar, mag ek nie besorg wees oor mense wat nie die verskil tussen links en rechts weet nie. Maar uiteindelik die Here se deernis oor alles wat in die stad is. Mense wat eindelik nie lekker weet hoe hulle moet lewe nie. Maar nie net die mense nie. Hy eindig nie met konings en wonderlike hoë mense wat vreeslik status het nie. En ander belangrike mense nie, maar eindig met mense wat nie weet wat die verskil tussen links en rechts is en ook met diere. Henry Nouwen is een baie bekende Rooms-Katholieke theoloog wat wyd gelees word, vooral in gereformeerde kringe. En dan skryf hy baie mooi oor waar is God, en ek het dit op die bord daar, dat u dit mooi ook kan volg. God, where is God? God is where we are weak. Vulnerable, small and dependent. God is where the poor are, the hungry, the handicapped, the mentally ill, the elderly, the powerless. How can we come to know God when our focus is elsewhere on success, influence and power? I increasingly believe that our faithfulness will depend on our willingness to go where there is brokenness, loneliness and human need. If the church have a future, it's a future with the poor in whatever form. Each of us is very seriously searching to life and grow in this belief, and by friendship we can support each other. I realize that the only way for us to stay well in the midst of many worlds is to stay close to the small, vulnerable child that lives in our hearts and in every human being. En as ek dit daar skryf en as ek het lees in die opsie, dan praat ek in die eerste plek met myself. Ons lees in hierdie gedeelte, en ek weet ook op het stadium daar oor gepreek al oor Jesus wat innig jammer voel vir mense. Die Engels praat van, he was moved with compassion, hy is met met passie is hy beweeg. En die Griekse woord wat hulle daar gebruik, is een woord wat gebruik word, as Jesus hierdie mense sien, en onthou, hulle is nou maar net 3 dae sonder kos, wat hulle loop achter hom aan, hulle het nou nie geëet nie. Miskien hulle hom nou water gedrink. Maar dan sê hulle, daar staan daar letterlijk, sy ingewande het in beweging gekom. Hy is ontsteld, en ons wie, soms was ons al in sulke, ek wil amper sê, ontstelde tye. Miskien was jy al daar, waar jy is net geweldig ontsteld, wat jy voel hier so, jy kan nie eet nie, jy is naar. Wanneer Jesus mense sien wat te nagekom word, of wat in hierdie geval wat nie kan eet nie, dan bring dit sy ingewande tot beweging. Daar is ander plekke wat het ook, wanneer Jesus die groot oes sien, wanneer hy sien hoe mense, die veld wat van mense wat verlore gaan, Matteus 9 vers 36, dan word die selwe woord gebruik. Matteus 9 vers 27, die man wat blind en doof gebore is, die skare wat honger is, die melaatse man in Markus 1 vers 42, elke keer beweeg daar, as Jesus nood sien, of mense wat swaar kry daar, dan gebeur daar iets in hom. Hierdie gedeelte in Filippense 2, wat ons gelees het, praat van die feit dat ons moet wees soos Jesus. In die eerste plek net dan dieselfde gesindheid as Jesus. Ons word vandag in die kerk vasgevang deur, ek wil amper sê, een klomp belydenis, een goed wat waarin ons glo. Een van die collega's het ons hierdie preek bespreek het, die afgelope dinsdag, baie mooi gesê, die vroeë kerk het nie allerhande belydenisse gehad nie, en allerhande standpunte oor 101 goed nie. Hulle het hierdie belydenis, en dit wat Paulus hier in hierdie loflied aanhef, hierdie eenvoudige belydenis het hulle gehad van wat hulle glo en wat hulle moet wees. Die voorbeeld, die gesindheid wat Jesus gehad het. En daarom is die Christelike geloof eintlik baie eenvoudig. Ons moet wees soos Jesus. Daarom kan kinders dit ook baie maklik verstaan. En dit begin by hier in Paulus, in hierdie loflied, hef hy dit baie mooi aan, by die konois of die sogenaamde kenosis leer van Christus, die ontlediging wat Christus gehad het, dat hy nie na homself gekyk het nie, dat hy nie sy bestaan op God gelyk, hy wat in die gestalte van God was, vers 6 en 7, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vashou nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van die slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het gesê, maar ek is self belangrik nie. Ek het 'n missie en dit moet ek doen en ek gee om vir mense. En eintlik is dit verskriklik eenvoudig. Dat hierdie gesindheid van Christus in ons lewe ook gestalte moet kry. Dat hierdie liefde van Jesus ook ons geaardheid moet wees. Dis een ou boodskap, en een eenvoudige boodskap. En dit vraag dat ons dit elke dag in al die kontekste van ons leven moet doen. Ek het dit nie geweet nie, maar iemand skryf mooi dat die Sweedse regisseur Ingmar Bergman graag in sy flieks wat hy gedoen het, die rolprente wat hy gedoen het, die hemel as 'n oop hand voorgestel het. Wat wat sonder voorbehou, sonder om te vra, terug te vra, net om te gee, sonder om te wil ontvang, maar net dien. En dan die teendeel soort van die hel as 'n geslote hand wat selfsugtig nie kan oopgaan nie, wat nie kan gee nie, wat net wil toeëien. En Christus om en dis die basis van hierdie lied, die Christus kom en hy maak sy hande oop. Toe hy hom aan mense laat verskyn het, het hy homself verneder en hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood van die kruis. Maar ons sukkel daarmee. Ons kan dit nie ontken nie. Ons kyk na ons eie belang in die tweede plek. In Filippense 2 vers 4 sê baie mooi, ons moet nie net aan ons eie belange dink nie, maar ook aan die belange van die ander. En dit is so, ons reken nie goed wat ons het, kom ons toe. Ons werk hard daarvoor, ons studeer, ons doen moeite om dit wat ons bekom, alles wat vir ons toeëien, die werke wat ons het, die moeite wat ons doen om 'n klomp goed te bekom. En verseker kan ons dit beskerm en kan ons dit bewaar. Want ons reken soms, ons verdien dit, ons werk hard daarvoor. Ons wil seker maak dat as ons aftree, ouer mense, dat ons genoeg het om nie van ons kinders afhanklik te wees nie. Nie van die staat afhanklik te wees nie. En daarom is baie mense ontsteld oor die nuwe gesondheidsplan. En tereg kan een mens, is het belangrijk dat jy goed vir jouself moet sorg. En dan moet ons het doen teen die achtergrond van een perspektief van Jona wat ons gelees het, dat Jona hierdie, deur die Here hierdie komkommerboom gegee word. In die beeld van die komkommerboom is die tydelikheid daarvan. En die Here sê vir Jona, jy is nie bekommerd oor mense nie. Ons moet onthou dat God hierdie koelte vir ons gee. Al hierdie vermoëns vir ons gee. Ons wil toeëien en ons wil kyk na ons eie belange. En in my eie lewe as hierdie teks vir mens konfronteer, dan kan ek nie anders as om self ook te sê, dit gebeur so maklik dat ons gevoel van jammer te verloor. 1 Johannes 3 vers 17 sê, wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, geen jammerte vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom bly? As ons jammerte vir mense verloor, hoe sleg het ook al is, en ek het gedink weer daaroor, dan is God se liefde nie in ons nie. Maar die moeilikheid is, en dit is mos nou al so, ons bly in Afrika, en hierdie klomp statistieke wat die mense, dit verlam een mens, en dit maak een mens moedeloos, en jy vra, en ons op een manier dink ons het baie, wat se verskil kan ek nou maak? Ek lees vanoggend weer eens, vinnig daar deur die rapport geblaai oor die werkloosheid statistieke en iemand skryf baie mooi daar 29% van die mense in Suid-Afrika is werkloos. En die wat ophou werk soek is eintlik op 'n persentasie sê hy van 38.5%. Meer as 10 miljoen mense in Suid-Afrika is werkloos. En ons kan 101 redes daarvoor gee. Die minimumloon en mense wat nie opgelei is, nie armoede, swak skole, ons kan 'n baie negatiewe prentjie kan ons skets. En dan kan ons amper, soos die disippels sê, Here, maar stuur hulle huis toe, ons het eintlik niks om te doen, ons sorg maar net, dat ek en my familie, en dat ons allemaal reg is, en dat ons warm is, en dat ons mediese dienste reg is. Die regering moet maar 'n plan maak. En dan voel een mens, en dan steel hulle nog 'n klomp geld, en hulle pomp het in, daar waar die geld moet wees, steel hulle nog uiteindelik die geld. Dis net hopeloos te veel mense, die stert van ons in Suid-Afrika is net te veel. En ons sien hoe hulle bande brand, en juist mense wat baie min het. En ons ry by die plakkerskampe verby en ons is eintlik net dankbaar dat jy nie daar hoef te bly nie. Maar hoe help ons mekaar? Ek dink in die eerste plek begin dit deur dat ons dit net vir mekaar sê, dat ons net bewus is. Dat ons net hoor wat die Here sê. Deur ons net in te dink en te sê, maar die Here gee net vir ons ongelooflik baie. Ons slaap warm. En ons het heaters en ons kan die krag in ons huis aansit. En ons kan vir ons warm maak. Ons kan hout hê en kaggels en op 'n manier kan ons warm wees. En ons kan baie die lekkende dakke kan ons regmaak. Ons kan ons beskerm teen die koue. Ons hoef nie te stap werk toe nie. Die Here wil hê dat ons na onsself kyk en sien hoe ongelooflik bevoorreg ons is. Ander meer is ander. Maar dit is ook so dat blootstelling 'n mens se lewe verander. Ons bly hier aan die ander kant van die N1. Ons het nie te doen met mense wat swaar kry nie. Die systeem maak dat ons nie aan mekaar blootgestel is nie. Waar is hier en dit is so dat jy met ander oë kyk as jy by mense uitkom wat niks het nie. En daarom is dit belangrik dat ons by ons huiswerkers en ons by ons tuinwerkers uitkom en kyk waar hulle bly. En saam gaan sit en daar aan hulle tafel sit en by hulle plekke kom. En baie keer is dit mense wat nie eers noodwendig in plakkerskampe of in moeilike plekke bly nie. Teresa van Avila het gesê, Christus het geen liggaam op aarde behalwe joune, geen hande behalwe joune nie. Jou oë is die oë waardeur die liefde van Christus na die seer van die wêreld kyk. Jou voete is die voete waarmee Christus wil goed doen. Jou hande is die hande waarmee hy wil seën. Want die probleem is, ons het so baie ander goed op ons agenda. Ons het so baie ander goed wat ons besig hou, dat ons nie by stikkende mense en mense wat swaar kry uitkom nie. Iemand het die afgelope week gesê, ons hoef nie so negatief te wees, want dit is waar. En ek dink as van hierdie mense in die erediens opstaan vir oggend, om te sê, hoeveel is daar wat in hulle besigheidsomgewing en met hulle huiswerkers of tuinwerkers ongelooflik moeite doen om te sorg dat hulle lewensomstandighede verander word. Ons kan in ons persoonlike omstandighede, kan ons dit op ons agenda plaas? Kan ons sê, wat is net hierdie een persoon waarin ek se lewe 'n verskil kan maak? As ek 'n besigheid het, op watter manier kan ek die besigheid as die Here se besigheid inrig? Want dit is sy besigheid en dis deur sy besigheid wat dit geseën word. Op watter manier as ek nie daarbij betrokke kan wees nie, kan ek saam met die gemeente hande vat? Met ons gemeente se naaste diens. Ons is op verskillende plekke is ons betrokke. Ek het miskien al die verhaaltjie vertel, maar dis amper my verstaan oor hoe ek betrokke kan wees van die twee manne wat mekaar ontmoet by 'n reünie 20, 30 jaar na hulle uit die skool uit is en die een vra vir die ander een. Dis 'n storie wat ek nog op skool gehoor het. En hy vra maar, luister, wat het jy gedoen na skool? Hy sê, nee man, ek het mos gaan sendingwerk in Indië doen. Hy sê, my aarde, ek het nie besef jy het gaan sendingwerk in Indië doen, het jy nie jou pa se skoenmaker besigheid oorgeneem? Hy sê, ja, nee, dis waar, ek het die skoenmaker besigheid oorgeneem, maar Johannes, wat saam met ons in die klas was, hy het na skool gesê, na my toe gekom, gesê, die Here roep hom om in Indië te wees, maar wil ek die help, dat hy daar kan kom nie. En ons het 'n ooreenkoms aangegaan met die siele wat hy daar wen, of die mense wat hy wen, ek sal hom daar hou, ek werk hier in my pa se skoenwinkel of skoenfabriek, en dan deel ons die mense uiteindelik, is mis nou maar eindelijk een storiekie. Maar daar is een manier hoe ons, as ons deel is van die gemeentelike aksie, by die naaste diens, by die omgeestoor, by die kos maak, ons moet tyd maak om ons geld, en as ons die geld kan gee nie, dan gee ons tyd om te sê, Here, ons vat samehande, op een manier, is ek nie daar nie, maar met my bydrae kan ek sorg dat iets anders daar kan gebeur. Op die manier het ek een stukkie deel aan die bouwblok. Op die manier het ek deel aan die koninkryk, omdat ek deel van die lichaam kan wees. Iemand het baie mooi geskryf, the church is better placed than any other institution, religious or secular, to work with poor people. Ons is ongelooflik in een besondere vermoë, en ek het dit al een of twee keer gesê, en waar hy is hier vanoggend in die kerk. Ons kerkraad, en iets van die kerkraadlede, ag, het so belangrik, dat ons sê, ons moet ons hande uitsteek. Ook, nie net simbolies, maar ook fysies, dat ons vir waar voltyds een kant toe sit en sê, herinner ons voortdurende aan, help om projekte in plek te kry, help dat ons na onsself kyk, om te sê, op watter manier kan ons hande uitsteek, kan ons met oop hande, kan ons leef. Want anders is ons arm. Ek onthou een story wat Koenie Burger, wat moderator was van die NG Kerk in Suid-Afrika, wat op Stellenbosch is, wat hy vertel het van professor Phil Robinson, wat in die Ooskaap onder lae inkomste groep mense gewerk het in die 60er jare. En hy kom toe by hulle, Phil Robinson, met die verslag, en hy lever die verslag, en die mense kom toe terug, en hulle is toe baie geaffronteerd, die mense in die gemeenskap waar hy nou gewerk het, en hulle sê, professor Robinson, hierdie verslag sê, ons is arm, maar dis nie waar nie, ons is nie arm nie. En hulle sê toe vir hom, arm mense is mense wat niks het, dis nie waar nie, dis verkeerd. Een arm mens is mense wat niemand het nie. Arre mense is nie mense wat niks het nie. Arre mense is mense wat niemand het nie. Ons moet vir Here vra, Here, maak ons oë oop vir mense wat swaar kry, wat seer het, wat pyn het, wat om ons is. Here, gee dat ek nie net, Filippense 2, maar nie net dat ek aan my eie belange dink nie, maar laat ek mense wat swaar kry, mense wat bemoedig word, moet word, mense wat in pyn is, Here, gee dat ek hulle sal raak sien, om my Here, bring hulle op my pad. Want Matteus sê, Here, wanneer was u siek en sonder klere? En dan sê die Here, sover julle dit aan een van die geringes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En in die laaste plek, vra die Here nie wat ons nie het nie. Al wat die disippels in die gedeelte gevra het, toe hulle klaar dat die skare nie kos het nie, vra die Here vir hulle, daar aan Matteus, hoeveel brood het julle? En ons ken die verhaal, soveel brood en soveel visse. Die Here vra nie een klomp goed van ons nie. Hy vra nie die bietjie wat ons het. Hy vra die gesteldheid en die gesindheid van Jezus. Ek onthou die verhaal wat hulle vertel van moeder Teresa, wat die dochterkie wat een brief vir haar geskryf het en waar gevra het, weet, waar is nou plekke op die aarde, watter plekke sou moeder Teresa nou vir haar aanbeveel om te kan werk, en ek het daar op die bord, toe sê, teruggeskryf vir die dogtertjie. Find your own Kolkata. Find the sick and the suffering and the lonely right there where you are. In your own homes and in your own families, in your workplaces and in your schools. Elkeen van ons moet ons eie Kolkata vind. Maar ons sal hom kry, wil ek amper sê, as in moeder Teresa is mis nou daarvan 'n baie mooi voorbeeld. Wanneer ons met die gesindheid van Jesus na die wêreld kyk en na mense kyk, en alleen mense, en hulle wat swaar kry, en hulle wat pyn het, raak sien in ons, ons met ons oop hande na hulle toe leef. Mag die Here vir elkeen van ons daardie wysheid en genade gee om dit raak te sien. Ek wil graag dat ons luister na, Leon, as jy dit net vir ons kan kry, is 'n bekende lied van Hilbrow, dat ons daarna luister en dan gee ek ook net weer geleentheid vir nadenke. Ons gaan nou nie daarna luister nie, baie dankie. Hy werk nou nie daar nie. Kom ons bid net saam. Here, wil U vir ons help om die nood raak te sien om ons. Dankie dat ons instrumente in die hand kan wees. Dankie dat U vir ons wil gebruik om die wêreld aan te raak. Nie vanuit skuld nie, maar vanuit die oorvloed wat U vir ons gee, om as verloste mense te leef. Here, bewaar ons van selfsug en eie belang. Gee dat ons met oop hande sal leef. Dankie vir die vryheid wat U vir ons gee, om nie alles in ons vuiste toe te klem nie, in ons hande toe te klem en vas te hou nie. Here, wil U vir ons voortdurend as kerk help om met U oë te kyk. Amen. U het geleentheid om die Here met U offergawe te dien.